Salatum bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami. Salatum bisalamil mubin linuqati ta'ini fayakun ya gharami. Salatum bisalamil mubin linuqati ta'ini.